जितगण दी छड़ गई है तू बलिए उदो तो ही मौसमां दे नाल चलिए जितगण दी छड़ गई है तू बलिए उदो तो ही मौसमां दे नाल चलिए खास जहे मौकियां ते रखिए चढ़ा के बलिया वेली च डरामनी Can we get a ride to the city? Yeah. Saadi jindagi de tu banaundi rahi tarol hai ni tere jiyan chat kar liye control umran de kar deeri daave jatt nu tuttiyan de jatt ne vajate ajj tol odiyan dimag ni jo tej hundiyan ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ ਨੇ ਨੀ